Açık Gazete. Kainat, bugün 28 Haziran Pazartesi, yıl 2021, ay 6, gün 179, Hızır 54. 1442 Hicri, Zilkade 18, 1437 Rumi, Haziran 15. Fırtına. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazete programı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Proclaimers grubundan Free Market, Serbest Piyasa, Serbest Pazar adlı şarkıyla yaptık. İkiz bunlar, Charlie ve Craig Reed söylüyor, bir İskoçyalı duo ve serbest piyasanın tarihini veren çok hoş bir şarkılarından bir bölüm çaldık size. Yani kalbiniz bir atmayı verdi, hala ayağının altında sallanıyor yeryüzü, ağzın kurudu, gözlerin kızardı. Hiçbir şey belli değil artık. Sen tarih öldü zannediyordun. Yani kafana vurdu, attı tarih. İşte paranı da aldı ve haklısın. Geri de gelecek, bir de onurunu da alacak. Altın günler sadece bir hayalden ibaret. Artık bir hatıradan ibaret kaldı ve ama önemi yok çünkü piyasa hala özgür, serbest. Piyasa serbest ve en güçlü olanın ayakta kalacağı gibi bir laf var. Yani cengel kanunu, inşallah hala her şeyden memnunsundur. Çünkü umutlarını sakın kaybetme. Çünkü bundan sonraki kurban kesinlikle sensin. Ve böyle altınla gümüşle dolanıyorlar serbest piyasacılar. Ondan sonra da piyasalar birden çok soğuk oluyor, donup kalıyorlar. Ondan sonra da sana dilenci kasesini uzatıyorlar dilenmen için. Ama sen tarih öldü zannediyordun, tarih öldü zannediyordun. Hiç öyle değil. Serbest piyasa yaşasın diye giden bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Çağdaş tarihin çok kısa özeti. Birkaç asırdır tebaa vatandaş kılığına girdi ve monarşiler de kendilerine cumhuriyet denmesini tercih ediyor. Demokrasi olduklarını söyleyen yerel diktatörlükler kapılarını evrensel pazarın zapt edici adımlarını açıyorlar. Özgürlerin kralı olan bu dünyada hepimiz biriz. Ama biz biri miyiz yoksa hiçbiri mi? Satın alan mıyız yoksa satın alınan mı? Satan mıyız yoksa satılan mı? Gözetleyen mi yoksa gözetlenen mi? Bize boyun eğiyormuş gibi yaparken gerçekte efendilerinin hizmetinde bize sibernetik muafiyetle yalan söyleyen makinelerin ihanetine uğramış halde görünmez parmaklıkların ardında yaşıyoruz. Makineler evlerde, fabrikalarda, bürolarda, tarım alanlarında, madenlerde ve biz yayaların trafiği engelleyen rahatsızlık verici unsurlar olduğumuz şehrin sokaklarında hükmediyorlar. Makineler üniformalı savaşçılar kadar ya da onlardan daha çok sivil öldürdükleri savaşlarda da hükmediyorlar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atalım şimdi. 1914 yılında bugün Avusturya Arşidikü Franz Ferdinand ve karısı Sofia'nın Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı başladı. Tarihin en kanlı dönemlerinden biri. 1956'da Polonya'da Sovyet Rusya rejimine karşı ayaklanma başladı. Polonya'nın Poznan şehrinde lokomotif üretimi yapan Tisco fabrikası işçileri uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler nedeniyle greve çıktı. Stalin'in ölmeden önce resmi marş olmaktan çıkarttığı enternasyonel marşını söyleyen ve on binlerce işçi polis merkezlerini bastı. Ardından Komünist Parti bürolarını, gizli servis merkezini ve hapishaneyi ele geçirdi. Göstericilerin sayısının 100 bini geçmesi üzerine rejim işçilerin üzerine tanklarını gönderdi. Ekmek ve özgürlük, Ruslar def olsun sloganları atan işçilere karşı 400 tank kent merkezine girdi. Çatışmalarda 80'i aşkın işçi öldürüldü. Poznan ayaklanması esnasında işçiler Sovyet benzeri kendi öz yönetim aygıtlarını kurdu. Beslenmeden barınmaya ve direnişe kadar işçilerin hayatlarını bu komiteler örgütlemeye başladı. Kısa sürede tüm şehre yayıldılar. Ancak bunlara öncülük eden genç işçilerin bir kısmı çatışmalarda öldü. Geri kalanı da ayaklanma bastırıldıktan sonra rejim zindanlarında ve sürgünlerde hayatlarını kaybetti. 1969 yılında bugün ise Stonewall ayaklanması başladı. New York'un Greenwich Village semtinde yer alan Stonewall Inn adındaki bara yapılan polis baskını isyana neden oldu. Stonewall Inn adlı bar LGBTİ artı bireylerin kendi gettolarında polisin taciz ve baskılarına rağmen güvenli yerlerinden birisiydi. Polis baskınıyla barda bulunan 200 kişi gözaltına alınmaya çalışıldı. Barın dışında ise kalabalık birikmişti olaylar sırasında. Olayları izleyenlerden birisi gay power yani gay gücü diye bağırdı. Bir diğeri We Shall Overcome şarkısını söylemeye başladı. Polisin sert tavrı isyanı neden oldu ve sonucunda 6 gün süren çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda öne çıkan aktivistler gay özgürleşme cephesini kurdular. Olayların üzerinden 6 ay geçtiğinde New York'ta 2 eşcinsel eylem grubu ve gay ve lezbiyenlerin hakkını savunan 3 gazete kurulmuştu. Birkaç yıl içinde ise başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyada LGBTİ haklarını savunan dernekler kuruldu. 28 Haziran 1970'te yani bu olaydan bir yıl sonra Los Angeles ve New York şehirlerinde ayaklanmaların yıl dönümünü anan ilk onur yürüyüşleri düzenlendi. Ve bundan 5 yıl önce de 2016'da bugün İstanbul'da Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde korkunç bir şiddet olayı cereyan etti. Silahlı ve bombalı intihar saldırısı yapıldı. IŞİD yani Irak Şam İslam Cephesi, İslam Devleti daha doğrusu mensubu kendilerine o adları veriyor. Bu IŞİD mensubu olduğu belirtilen 3 saldırgan dış hatlar terminalinde önce uzun namlulu silahlarla her tarafa etrafa ateş açtı. Ardından da üzerlerindeki bombaları patlattı. Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti. 236 kişi de yaralandı. Evet, böyle de 5 yıl önceki böyle bir olayın yıl dönümündeyiz. Şimdi günün haberlerine geçelim. Her zaman olduğu gibi iklimle ilgili son derece yüksek sayıda ve kaygı verici rapor var. Elimizde haber var, rapor var, gelişme var aktivizme ilişkin. Ama onlara geçmeden önce birkaç son dakika haberi diyebileceğimiz şeyi özetleyelim. Bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi, iyi bir haber bu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerine ait yüz binlerce gizli belge yayınlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, yani kendisi Londra'da Belmarsh hapishanesinde yüksek güvenlikli senelerdir yatıyor. Hayatında tehlikede olduğunu gösteren pek çok şey var. Tarihin en büyük gazetecilik olaylarından birini yapan kişi. Onun hakkında Washington'a iade talebi aleyhine ama temyiz sürecinde hapiste kalmaya devam etmesi yönünde karar vermiş. Sonunda iddianamedeki suçlamaların yalan olduğu ifşaatı geldi birdenbire. Yüz binlerce gizli belge yayınlamıştı WikiLeaks kurucusu. WikiLeaks'in eski gönüllü çalışanlardan biriyken, bu bir tam bir skandal aslında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Savunma Bürosu'nun, yani FBI'ın muhbiri olduğu ortaya çıkan Sigurdur Ingi Thordarson adlı İzlandalı birisi, Julian Assange hakkındaki iddianamede yer alan suçlamaların büyük bölümünü kendisinin uydurduğunu itiraf etmiş. Yani yeryüzünün en büyük kepazeliklerinden biri. 2013'te Amerika'nın dünya liderleri dahil küresel çapta yasa dışı dinleme yaptığını ifşa etmişti. Edward Snowden Rusya'ya sığınmak zorunda kalan, önce Hong Kong'a oradan da Rusya'ya sığınmak zorunda kalan eski istihbarat analisti Edward Snowden bu itirafı, bu Assange'a karşı açılan davanın sonudur kesin diye değerlendirmiş. Yani üstelik de kendi açıklamalarında bayağı büyük yalanlar söylemiş Thordarson. Mesela İzlanda gazetesi Standin'le yaptığı itiraflardan söz ediliyor. Assange'in kendisine bilgisayarlara sızma ve İzlanda'yı hackleme emri verdiğini söylemiş. Ama daha sonra bunların her birini ben uydurdum diye de çıktı şimdi. Evet, ve ilginç bir şey de bu Standin, nasıl okunuyor tam bilmiyoruz ama Standin galiba gazetenin adı. Eski İzlanda İçişleri Bakanı Ögmundur Jónasson'un da teyit eden sözler söylediği belirtiliyor. Bu da işi büyütüyor. Amerikalı yetkililer İzlanda'daki araçları kullanmaya ve ülkemizdeki insanları da Julian Assange'i yakalayacak bir örümcek ağı örmek için kullanmaya çalışıyordu dediğini açıklamış. Yani dünya çapında bir rezaletin izleri çıkıyor. Yani 2013'te Snowden'ın sızdırdığı belgeleri dünyaya duyurmuş olan araştırmacı gazeteci Glenn Greenwald da öyle olmalı demiş. Yani Julian Assange'e karşı davanın sonudur diye tweet'e onay vermiş. 49 yaşında Assange, hatta hafta sonunda da 50 yaşını bitirdi aslında. Törenler yapıldı dünyanın çeşitli taraflarında. Dünyanın en büyük araştırmacı gazetecilerinden biri olarak tarihe geçiyor. Dünya devlerinin bütün kepazeliklerini açığa çıkaran bir gazetecilik örneği verdiği için ve soğuk savaş döneminden kalma, ta 1915'e kadar geri gidilen kanunları işletiyorlar. Casusluk yasası ve siber saldırı iddialarına dayandıran suçlamalarda mahkum edilirse 175 yıl yüksek güvenlikli bir cezaevinde yatmaya mahkum edilebilir deniyordu. Korkunç bir durum. Yani basın özgürlüğünün sonu olacaktı aslında Julian Assange'in mahkumiyeti. Bakalım şimdi bu yeni taze skandalle nasıl bir gelişme olacak? Önemli bir haber bu aslında. Bir diğer büyük skandal de İngiltere Savunma Bakanlığı'nın gizli belgeleri üzerine. Çok enteresan değil mi? Evet, bakanlığın gizli belgeleri otobüs durağında bulunmuş. 50 sayfalık gizli belgeler. Ama ne tesadüftür ki bu geçen hafta Ukrayna'ya ait karasularında mı yoksa Rusya'ya ait karasularında mı tartışmalar içerisinde geçen ve Rusya'nın rotasına bomba attığı HMS Defender isimli savaş gemisi hakkında ve hatta bu olay hakkında, yani kara sularına girme denemesi, bunun için bir proje olarak bu belgelerde bahsediliyor. Bir operasyon olarak bahsediyor belgelerde ve Rusya'nın nasıl, hatta Op Detroit'e diye bir operasyon, bunu nasıl okuyacağımı bilemedim. Askeri, İngiliz askeri belgeleri bu şekilde yer almış. Rusya'nın ne şekilde tepki vereceğini tartışıyorlar uzmanlar bu belgelerde. Ve bu geçen hafta gerçekleşti. Buna dair, hazırlıkların yapıldığına dair belgelerde bir otobüs durağında ıslanmış şekilde bulundu. Haritalar falan, her şey var yani. Gerçekten inanılmaz, sadece İngilizler okuyabilir diye. Secret UK Eyes Only diye böyle isimler var. Buruşmuş ama yağmurun altında kalan 50 sayfalık felaket bir skandal. Yani gizli ve güncel belgeler Kent şehrinde, İngiltere'nin bir otobüs durağında sırılsıklam bulunmuş. BBC'ye bulan birisi BBC'ye vermiş. İngiliz ordusunun Afganistan'daki varlığını sürdürmesine dair son derece hassas tavsiyeler yer alıyormuş. Muazzam bir skandal bu da yani. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci büyük kepazelik aynı günlerde oluyor. Son dakika haberlerinde sizlere açık gazetede verebiliyoruz. İngiliz ordusunun Afganistan'da varlığını sürdürmesine dair tavsiyeler. Ya çekilme kararı alınmıştı Amerika ve İngiltere'nin. Ama şimdi kalıyorlar anlaşılan. Çekilmeden sonra özel İngiliz kuvvetleri Afganistan'da kalıp kalmayacağı sorusu ele alınıyormuş. Afganistan şimdiden daha tehlikeli hale geldi deniyor. Silah ihracatı planları var. Joe Biden'a dair gözlemler var. Bakanlık için büyük bir utanç demişler, BBC'ye verilmiş. Böylesine önemli konularda ilk kez bu kadar çok belge kaybolduğunu belirtmiş. Ama aslında BBC'nin söylediği eksik, çünkü bu kadar çok belge kayıp değil, ortaya çıkmış vaziyette. Salı sabahın erken saatlerinde bir sokağın köşesinde yağmur altında dururken bulunması Savunma Bakanlığı için büyük bir utanç demiş. Ama aslında bana sorarsan Savunma Bakanlığı'ndan çok Boris Johnson hükümeti için muazzam bir utanç kaynağı olması gerekiyor. Ama istifa falan düşünmüyorlar herhalde. Yani gerçekten çok büyük skandalı mı düşündüğünüz, dünyanın bir dönem başat gücü, şu anda da en büyük güçlerinden bir tanesi. Ve bayağı gizli belgeleri otobüs durağında çıkıyor. Yani tabii BBC bunu bu şekilde söylemiş. Bulan bize ileten kişi durakta bulduğunu söylüyor falan diyor ama... çok iyi. Ben inanmakta zorluk çekiyorum açıkçası, yani bu kadar olabilir mi diye. Valla durum ortada yani, üzerinde güneş batmayan imparatorluğun torunları şey yapmıyorlar yani. Bu korkunç riyakar. Savaş Bakanlığı resmen tarihin en uzun, yani 20. yüzyılda başlamış ve 21. yüzyılda ilk çeyreğini bitirmek üzere olan bir savaşın devam etmesi için elden gelen şeyi yapıyor, silah ticaretini. Bu da açığa çıkan belgelerden böyle. Neyse işte, bir skandalın ikincisi de gene İngiltere'den geliyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüsü kurallarını koydu. Çok maske mesafe olacak falan diye. Sonra da birden bir fotoğraf danışmanını öperken, hem de baş danışmanını bir güzel öperken ilişkisi varmış, ortaya çıktı. Ve başbakan Boris Johnson da görevden almamış, reddetmiş görevden almayı. Hallettik meseleyi demiş yani. bir sorun yok demiş. Yani yeryüzünün en büyük riyakarlıklarından biri. Aman dikkat edin, sakın bulaşmasın filan deyip, ondan sonra da baş danışmanım yavrum sen ne güzelsin filan diye öperken böyle çıkıyor ortaya. 15 yıllık karısını aldatmasının hiçbir önemi yok ama halka uzak dur deyip ondan sonra da Sağlık Bakanı ve görevden almıyor Boris Johnson. Neyse, sonra kendisi istifa etmek zorunda kalmış. Yani söz konusu skandal The Sun gazetesinin Sağlık Bakanı Hancock'un danışmanı Gina Colangelo ile öpüşürken çekilmiş fotoğrafını yayınlayınca patlak vermiş. Sun gazetesi değil mi? En Evet. büyük şeyleri bu oluyor genelde. Bu tarz haberler. İyi patlatmış, evet. Yani İngilizlerin aynı evde yaşadıkları kişilerden başka kimseyle görüşmesine izin verilmediği bir dönemde çekilmiş üstelik. Yani yani Hancock evlilik dışı ilişki yaşıyormuş falan ama uzun süredir arkadaşı Cola D'Angelo 15 bin sterlin maaşı olan ve yılda sadece 15-20 gün çalışmasını gerektiren bir danışmanlık görevine neden ve nasıl getirildiği de sorgulanmış. Fena değil mi ücret? 15 bin sterlin 15 gün. Günde 1000 sterlin alıyorsun yani. Gerçekten güzelmiş geliri. Evet. Yani 1000 sterlin 1000 dolardan epey fazla. Yani hatta biz cenazelerde bile sarılamazken utanç verici bir şey demişler. Yani yakınlarını kaybeden ailelere atılmış bir tokat onu görevde tutması diyorlar. Ama Boris Johnson görevde hala devam ediyor. Bu iki büyük skandale rağmen. Bu arada bir son dakika haberi daha Amerika Birleşik Devletleri uçakları Irak ve Suriye'ye hava saldırıları düzenlemiş. Bu da BBC'den yaklaşık 3 saat önce. 3,5 saat önce gelen bir haber. Irak'ta bulunan Amerikan personeli ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına misillemeymiş. Irak'ta ve Suriye'de İran destekli milisleri hedef alan hava saldırıları. Buyurun size bir de yeni Dünya Savaşı öncesi bir prova gibi küçük bir şey. Geçen Şubat'ta da verilmişti bu ikinci saldırı emri Irak'taki roket saldırılarına karşılık. Böyle gidiyor işte bu da. Neyse bir de iyi haber verelim hafta sonunda. Bir iyi haber daha verelim. Derek Chauvin, Minneapolis'teki George Floyd'u boğazına, ensesine basarak herkesin, milyonlarca insanın gözü önünde öldüren siyah George Floyd'u 2020'de olmuştu. Cuma günü 22,5 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmış. Gerçi Minnesota'nın şeyi başsavcı diyorlar ona, Adalet Bakanı eyaletin. Adalet sadece bir tek bir hükümden ya da tek bir karardan ibaret değil. Aslında adalet George Floyd'un bugün hala aramızda olması, hayatta olmasıydı demiş ama gene de 22,5 yıl hapiste Ha, güzel söz olması. söylemiş ama. Evet, Ben Feist söylemiş bunu. Ve yani çocuğunun, kendisinin, George Floyd'un çocuğu, ben hala 7 yaşındaki kızı Jana Floyd, çok özlüyorum ve seviyorum demiş. Her zaman onu soruyorum. Onunla oynamak istiyorum. Ben yatağa yatmadan önce her gece birlikte yemek yerdik. Benim dişlerimi fırçalamama yardım ederdi demiş çocuğu da. Böyle bir durum işte. Bir de vicdanla ilgili soru, Mısır'da 2 gün sonra onaylanacak idamlar için acil çağrı var. Masum 2013'te yaşanan darbeden sonra yargılanan ve 12 kişiye verilen idam cezalarının durdurulması için kamuoyuna ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapılmış. Bu Muhammed bir... arada aslında bu haber cumartesi yayınlandı. Yani bugün için yapılıyor bu Bugün çağrılar. için. Evet. Evet. Evet, yani bugün değil mi idamlar bugün Eğer çok evet son dakika haberi. önlenemezlerse böyle olacak. Evet, Muhammed Bil Taci ve Usame Yasin'in de aralarında bulunduğu 12 kişiye Bil Taci ve Yasin ailesinin avukat Gülden Sönmez aracılığıyla yayınladıkları mektupta bu mektup, bu çağrı hukuksuz bir şekilde idam cezası verilen, işkence ve kötü muameleyle tutulan eski Mısır parlamenteri, siyasetçi, insan hakları savunucusu Doktor Muhammed Bil Taci ve eski Mısır Gençlik Bakanı Doktor Usame Yasin'in ailelerinin tarafınıza seslenişi olarak kaleme alınmıştır diyor. Yani aralarında avukatlar, bilim insanları ve mühendislerin de olduğu diğer 10 kişiyle birlikte her an infaz edilebilecek şekilde ölümle karşı karşıyalar. Bu sesleniş hayati ve acildir deniyor. Biz de duyuralım. Independent Türkçe'de yer aldı bu haber. Türkiye'de fazla gazetede ve internet dergisinde, gazetesinde, mecrasında rastlamıyoruz. Bir son iyi haber vererek bu bölümü, son dakika dediğimiz hafta sonu haberlerine ayırdığımız bu bölümü kapatalım. Boğaziçi Üniversitesi'nden iyi bir haber. Rektörlüğüne atanan Profesör Doktor Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilerin bazılarının aldıkları burs ve kredilerin kesileceği bildirilmişti ama çok ilginç bir şey ortaya çıkmış. Bir skandallar dizisinin bir sonuncusu bu da. Yani en sonuncusu değil, bugünlük sonuncusu bu saatlik. Bursların kesilmesinin gerekçesi olarak belirtilen hüküm 2008 yılında yönetmelikten çıkarılmış. 13 yıl geriye dönmüşler yani. Mahkeme bir öğrencinin açtığı dava sonucu bursun kesilmesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Bu da iyi. Olmayan hükümle burs kesilmiş yani. Skandallardan bir dizi, bir dizi skandaldan bir başkası. Şimdi çok kısaca bir iki dakika içinde özetleyelim mi şeyleri de? Birleşmiş Milletler'den 20 yılda iklim değişikliği kaynaklı afetlerin 4 milyar insanı, yani dünya nüfusunun yarısını etkilemiş oldu 20 yıl içinde. Bundan daha büyük aslında bir haber düşünemiyorum. Evet. Bunu da bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres söylüyor. İnsanlığın yarısı. İnsanlığın yarısı. Yarısından bile fazlası belki. Son 20 yıl içinde etkilenmiş sulardan, sellerden, fırtınalardan, tsunamilerden, topraklardan, kuraklıklardan. Ki her yıl 26 milyon insanı yoksulluğa itiyormuş. Pandemi iklim değişikliğiyle mücadeleyi zorlaştırıyor. Sıfır emisyon hedefinin çok uzağındayız demiş Guterres. Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri, insanlığın en büyük örgütünün, tek örgütünün sözcüsü aslında, toplu örgütünün. Ve küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak şart demiş ama pek mümkün gözükmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün müthiş bir açıklaması var. 2021 yılı Mayıs ayı yağış ve sıcaklık raporlarıyla son 2 yılın meteorolojik kuraklık haritalarını yayınlamış. Türkiye için konuşuyoruz. Ve yağışlar 3'te 2 oranında azalmış. Daha ne kadar vurgulayabilirim bilmiyorum. Olağanüstü kuraklık uyarısı verilmiş. Gerçekten insanın nefesini kesecek. Orman yangınları da başladı tabii bir yandan. Marmaris, Denizli ve Bingöl'de orman yangınları var. Bir kısmı kontrol altına alındı. Bingöl'deki alınamamıştı en son. 2 gündür yanıyordu. Şu anda 3. gününde olması lazım. Daha öncesinde de başka orman yangınları zaten, evet, haberlerini vermiştik. Yani işte iki susuz, yani Bodrum Belediye Başkanı da zaten Bodrum'un bu susuz yaz geçireceğini söyledi. Çünkü %28'de inmiş temel su sağlayan barajı ve nüfus 3 katına çıkmış durumda. Böyle şeyler oluyor ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması gerçekten insana soğuk su ile duş yapma fırsatı veriyor. Çok ciddi bir sorun var. Yağışların 3'te 2 oranında azalması ne demek? Artık bu işin sonu gelindi demek. Bu arada müsilaj devam ediyor. Hem de ağır şekilde uydu fotoğraflarıyla, drone fotoğraflarıyla, uydu fotoğraflarıyla görülüyor ki artık tamamen gri, salya sümük demek lazım. Onun için de Marmara Denizi'nde tekneler ilginç, çok tuhaf görüntüler veriyorlar. Batı Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı da kuraklığın pençesine düşmüş vaziyette. Son oran bildirilmiş Common Dreams'den Andrea Germanos'un haberi, taze haberi, %90'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin batısının %90'ı kuraklıktaymış. Tarihte hiç böyle bir şey görülmemiş. US Drought Monitor diye %91 hatta. 58 milyondan fazla insanı etkiliyormuş. Az evvel Portland, Oregon'da yaşayan bir dinleyicimiz mesajla ulaşmıştı bana. Kendisi bizzat oradan bildirmiş. 45 dereceyle bu mevsimin rekorunu kırdı diyor sıcaklık. Arabadan, örneğin marketten çilek almıştım. Eve gidene kadar sıcaktan yolda bozulduğuna şahidim şahit oldum Öyle mi? diyor. Evet, rafting yapılan sularda çocuklar oynuyor gibi bir kendi deneyimlerini göndermiş. Ya adını veriyor mu? Evet, İlke ismi. Ona da çok teşekkür ederiz. Bu tarz yankılar son derece yararlı ve faydalı oluyor hepimiz için. Lütfen eksik etmeyin ilginizi İlke Şen Gezer, Martin. Keşengezer. Ona çok teşekkür ederiz. Yani Portland, Oregon tarihinin en müthiş şeyini 42,2 derece işte Celsius olarak daha önceki rekoru kat be kat kırmış. Yani çok üstüne çıkmış. Bu arada Guardian'da Kanada'da da bir tarih rekor kırıldığı haberi var. Bu son dakika haberi olarak yer alıyordu. 46,1 derece. Pazar günü ölçülmüş. Kanada en kuzeyde. Kanada, Sibirya'da da 47,7 Evet. idi. Evet. Yani Sibirya, yani Sibirya dendiği zaman insanın aklına tek gelen şey, ilk gelen şey soğuk ya da tersi. Yani soğuk denince ilk akla gelen yerlerden biri Sibirya ve 47,7 dereceden bahsediyoruz. Hayırlı olsun diyelim. San Francisco'da da her tarafta Kaliforniya'nın korkunç kuraklığından çıngıraklı yılanlar. Çıngıraklı yılanlarla mücadele teşkilatı varmış. Yetişemiyorlarmış her tarafta. Napa Vadisi'nde Ramirez çıngıraklı yılan itlaf şirketi bitiremiyormuş işini. Yüzme Birkaç havuzları. hafta önce de Avustralya'da tarla faresi istilası vardı. Evet. Yüz binlerce fare. Evet, Yine Türkiye'de yaban krizde. domuzları çıkıyor ortaya değil mi? Evet. Biraz önce Feryal'le konuşuyorduk. İşte böyle bu Marmaris'te de yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini de belirtelim. Bir de son olarak şunu söyleyelim. 900 ton asbest bulunan uçak gemisi envanteri çıkarılmadan Türkiye'ye getiriliyormuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Söküm için tabii. Söküm için ve bunun muazzam bir şey olacak. Tehlikeli madde envanterinin sağlanmadığı bilgisine sahibiz diyorlar. Yani son derece büyük bir şey getirecektir. Sorumluluk getirecektir. Getirenlere, sökümünü yapanlara artı gerçeğin haberi. São Paulo isimli uçak gemisini söküyorlar. Devasa gemiyi 2017'de kullanım dışı bırakmış. Brezilya niye kendi yerinde sökmüyor diye sual edecek olursanız cevabını bilmiyorum. Yetkililere, Türkiye'deki yetkililere, Çevre Bakanı başta olmak üzere sormak gerekiyor. Brezilya uçak gemisini asbestli, zehirli niye burada sökümüyor buluyor. Para için mi, değer mi bilmiyorum. Ara verelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal, herkese iyi Günaydın. haftalar. İyi haberleri, Açık Gazete'deki başlamış olduğunuz iyi haberleri sürdürelim. 181 milyonu geçti COVID-19 küresel olgu sayısı. 3.922.000'de yaşamını yitiren var. Geçen haftadan bugüne dek günde ortalama 372 bin kadar olgu. Yani biz 800 binlerden 600 binlerden düştük 370 binlere. Ama bu hani durumun yavaş yavaş iyileşmekte olduğunun bir göstergesi sayılmamalı. Tam aksine gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin arasındaki uçurumun ne kadar açıldığının çok net bir göstergesi. Buna birkaç örnek vermek istiyorum. Afrika. Afrika'da artık Afrika üçüncü piki yaşamaya başladı. Hastaneler birçok ülkede dolmuş durumda. Son haftada durum süratle değişti. Bir haftada olgu sayısında %30'luk bir artış oldu Afrika'da. Buna karşın aşılamaya baktığımız zaman Afrika kıtası genelinde aşılama oranı %1,1. Bu garip bir oran. korkunç bir oran. Örneğin iki doz aşı alan ve bu iki doz aşı alan ülkeler listesinde yer alan sıralamaya baktığımız zaman İsrail toplumunun %59.6'sını, Bahreyn %56.9'unu, İngiltere %47.5'unu, Amerika %45'ini, Türkiye %17.6'sını aşıladı. Afrika 1.1 aşılamayı başarmış. Ve hafta sonu Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yetkilisinin de katıldığı Florida Üniversitesi ile PAHO. PAHO bu Dünya Sağlık Örgütü'nün Latin Amerika ülkelerine ait bölümü ya da kuruluşu, benzer bir yapılanma, Asia-Pacific, Pan-American Health Organization gibi bir ismi var. Onların düzenlediği bir toplantıda çeşitli konuşmacıları izledim ve bazı slaytlar dikkatimi çekti. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki aşılama oranlarının 62 misli daha fazla olduğunu söylüyordu gelişmiş ülkelerde. Yani inanılmaz bir adaletsizlik. Bu hep dillendiriliyordu ama çok net ve somut olarak sayısal değerlerle ortaya çıkmaya başladı. Afrika'da durum böyle ama Afrika bize uzak diyorsanız hani başka ülkelere de bakabiliriz. Örneğin El Cezire'den bir haber. Endonezya milyona yaklaştı diyor olgu sayısı. Yaklaşık 1000 kadar sağlık çalışanı Endonezya'da yaşamını yitirdi. Hastaneler doluluk oranı %75. Gelin oradan Endonezya'dan Peru'ya geçelim. Peru'da son bir hafta içinde olgu sayısı 2 milyonu aştı. 2 milyon 26 bin, 190 bin kadar ölüm var. Ve Sağlık Bakanlığı Peru'da alarm ilan ediyor. Tunus'a baktığımızda Tunus'ta ve bazı Avrupa ülkelerinde belirli odaklar ya da yerleşim birimlerinde olgu sayılarında bir artış var. Süratli bir artış var. Tunus'ta 600 bin kişinin yaşadığı Kairouan bölgesi ölümler çok artmış, hastaneler dolu. Bu bölgeye giriş çıkış yasaklanmış. O bölgede virüsle temas eden oranı yaklaşık %45. Sağlık çalışanlarında da enfeksiyon oranı çok fazla. Şimdi biraz önce Özdeş Amerika Birleşik Devletleri'nden bir farklı konu için Açık Radyo dinleyicilerinden bir bilgi aldığına değindi. O zaman ben de böyle bir gazetecilik yapmış olayım isterseniz. Ben de Avustralya'dan son dakika haberleri verebiliyorum. Bu benimki birazcık kişisel bağlamda oluyor. Çünkü kardeşim ve eşi Avustralya'da yaşadıkları için tam Açık Gazete başlarken bir mesaj gönderdiler. Queensland'da Sydney'deki olgu sayısının artışı nedeniyle bu gece yarısı, ki bu durum Avustralya için hani şimdi öğleden sonra, demek ki orada 5-6 saat sonra yeni önlemler, örneğin kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu, evden çıkarken maske takmak zorunlu, kapalı alanlarda giremiyorsunuz içeriye, işte restoran ve kafelerde ayaktan servis yasaklanmış durumda, herkes oturarak yiyip içebilecek, belirli mesafeler bırakılacak, düğünler şöyle olacak, kapalı yerlerde şu kadar insan, cenazeler böyle olacak. Yani çok ciddi bir önlemler paketi almaya başladı Avustralya'nın belirli bölgeleri. Bu tür önlemler farklı ülkelerden geliyor. Örneğin Fransa'da bazı bölgelerde çok ciddi artışlar var. İspanya'da keza. Bu nedenle bir takım açılmaların yapıldığı ülkelerde geriye tedbirlere dönüşler söz konusu oluyor. Örneğin farklı ülkelerde de turizm öncelikleniyor ve onlarda bir takım gerçek sayılara rağmen ve işlerin çok yolunda gitmemesine rağmen hani bunu görmemezlikten geliyorlar herhalde. Nitekim Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in turizme açılmasını Almanya şansölye Angela Merkel çok ciddi bir şekilde eleştirdi. Bunun üzerine Portekiz geri adım attı. Yoksa parayı veren turistler hemen gelsinler gibi bir kampanya başlamıştı. Tayland da aynı şeyi yapıyor. Haftaya başlatılacak olan bir turizm canlandırma programı var Tayland'da. Sandbox adı verilen bir projeyi uygulayacaklarmış. Aşılı turistler karantina olmaksızın 2 hafta Phuket'te kalabildikten sonra ülkelerine dönecekler dendi. Bu da eleştiriliyor. Bu arada tabii dramatik şeyler oluyor. Henüz aşılamaya başlamayan ender ülkelerden biri olan Haiti. Burada eczacılar ayaklanmışlar çünkü hükümet özel sektöründe aşı temin edebileceğini kararını almış. Yani böyle bir şey olursa eğer ilginçtir. Özel sektörün eline geçerse bu aşı dağıtımı ve uygulanması. Hani kullanılacak aşı gerçek mi, sahte mi, taklit mi, orijinal mi, bunu anlamak için bir sistemimiz yok. Bunu yapmıyorum diyorlar. Demek ki özel sektörün eline geçince böyle bir sahtekarlık yapılacağından korkuyor Haiti'li insancılar. Bunların dışında İngiltere'deki Sağlık Bakanı Matt Hancock'un bilgilerini siz verdiniz. Ben sadece ona bir ilave vereyim. Bana şirin bir haber göründü. Kendisine işte görevinden istifası zorlandı, istifa ettirildi. Kraliçeni diye tanımlamış kendisine. Poor man demiş. Kraliçenin böyle bir zavallı yani böyle bir tanımı olmuş. Üzülmüş kraliçe. Üzülmüş yani. Evet. Ben bir şey soracağım. Bu delta varyantıyla ilgili çok sayıda habere rastladım. Biraz önce sizin bahsettiğiniz Avustralya'dan da Sydney'in kapandığı haberi de vardı mesela. Deutsche Welle'de gördüğümüz. Darwin kentinde de bir altın madeniyle ilgili vakalar nedeniyle 48 saatliğine kapanma filan. Ama Moskova'dan çok büyük korkutan bir tablo var. Bütün tarihinin en yüksek şeyine ulaşmış pandeminin başlangıcından beri. Kayıp ve ölüm sayısı ve yakalanma sayısı. Bir de Missouri'de aşı görmeyen, aşılanmamış bir eyaletmiş nedense. O fevkalade büyük bir delta varyantının şeyine dair çok ciddi uyarılar geliyor. Ve bir de şey soracağım, bu işte Derya Unutmaz Profesör, bu şeyle ilgili olarak, delta varyantıyla ilgili olarak mutlaka Sinovac olanların üçüncü bir doz aşı olması gerekir demiş. Şimdi Del, bu ülke turunu bitirip, ülkeler turunu Delta'ya geleceğim zaten. Ama o da Endonezya ile ilgili söylemiş zaten. Evet, evet, o Endonezya'yı biz geçen hafta korona günlerinde geçen pazartesi bahsettik. Sağlık çalışanları, Sinovac aşısı olan evet. Sağlık çalışanların hastalandığı Endonezya'dan bildirildi. Türkiye'de ise İstanbul Tabip Odası'nın raporunu belirtmiştim. Türkiye'de bu durumun tam aksine sağlık personeli arasında, Sinovac aşısı olan sağlık personeli arasında 2021 yılının başında aşılandılar. Mayıs sonuna kadar durum raporu bildirildi ve tabip odası ki hani gerçek ve bilimsel raporları yayınlayan bir sivil toplum örgütü, meslek örgütü diye düşünüyoruz. Tabip odası Türkiye'deki sağlık çalışanlarına tam aksine bu Sinovac aşısını yaptıranlar arasında hem hastane yatış hem enfekte olan hem de yaşamını yitirenler oranının çok düştüğünü göstermişti. Onun sayısal evet. Detayını geçen hafta vermiştim. Şimdi Rusya dediniz, o zaman geçeyim yavaş yavaş bu Delta'ya. Rusya'da biliyorsunuz Moskova görevlilerin, belediye görevlilerinin, devlet memurlarının zorunlu aşılanmasını gündeme getirmişti. 12 bölge onu takip ediyor. Rusya'da ve Moskova'da lokantaya girebilmek için de, lokantada yemek yiyebilmek için de bir belge, aşılı ya da PCR testi negatif olduğunu kanıtlayan bir belge lazım. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası oynanmakta. Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili bir durum var. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu maçların oynandığı kentlerde olgu sayısı süratle artıyor. Bu ne biçim iş gibi bir uyarıda bulundu. Ama bunu yaparken aynı zamanda sanıyorum tarihi yanlış söyleyebilirim ama 11 Temmuz gibi final oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finali ve İngiltere'de Wimbledon Stadı'nda oynanacak. Ama İngilizler bu finale gelecek olan UEFA'dan VIP ya da işte öncelikli böyle ayrıcalıklı bir takım misafirler var herhalde. 2500 kişi gelecekmiş. Bunlara katı COVID kısıtlamaları ve kuralları, işte yok geleceksiniz maçı seyretmeye ama karantinaya gireceksiniz falan gibi uygulamaları tatbik etmemelerini, bu davetlilere uygulamalardan vazgeçmelerini söylüyorlar ve istekleri doğrultusunda eğer bir karar almazsa İngiliz futbolu yetkililerinin finali Budapeşte'ye çekeceklerini söylüyorlar. Ama buna karşılık Avrupa'da bir dizi bilim insanı, üniversite öğretim üyesi Macaristan'ı mafya devleti diye tanımlayıp bunun olamayacağını, bunun çok büyük bir infial yaratacağını belirtiyorlar. Neden böyle bir karar alıyorlar? Çünkü başından beri özellikle Macaristan'da oynanan iki maç sırasında hem Cristiano Ronaldo'ya hem de özellikle Paul Pogba, Benzema, Mbappe gibi Afrika kökenli futbolculara inanılmaz ırkçı ve cinsiyetçi bir takım sloganlarla böyle gayet radikal, gayet faşist bir takım tezahüratlarda bulmuşlar. Bunun için finalin Budapeşte'de de oynanmasın yapılacak bir şey değil diyorlar. Yine Copa America biliyorsunuz. Orada da 66 olgu vardı Copa America nedeniyle COVID-19 olgusu. Onların da sayısı 82'ye çıktı. Şimdi biraz önce farklı ülkelerde sayıların artışından bahsetmiştim. Ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Niye önemli? Çünkü aşılama oranı çok yüksek olduğu için en iyi ülke orası. İşte açıldı bitti tamam deniyordu İsrail. İsrail yeniden maske takma zorunluluğunu getirdi. Bunu bir süre önce belirtmiştik. Bir önceki korona günleri programında. Ve Dünya Sağlık Örgütü İsrail'in bu kararına paralel olarak aşılı kişilerin bile, iki doz aşılanmış kişilerin bile özellikle gündemde olan sizin de belirttiğiniz Delta varyantının yaratacağı tehlike nedeniyle muhakkak maske taşımalarını, maskeden vazgeçmemelerini ilan etti, duyurdu. Şimdi bu Delta virüsü biliyorsunuz işte İngiliz, Güney Afrika, Brezilya, Hindistan varyantları vardı. Bunlar Alfa, Beta, Gamma, Delta, Kappa gibi isimlendirildi. Delta ve Kappa Hindistan'daki iki varyant. Delta'nın kendisi de bir de Delta'nın Plus'ı çıktı. Delta Plus, Delta Plus varyantı. Nedir bunlar? Bunlar farklı mutasyonları yapısında toplayan bir takım virüsleri biz varyant diyoruz. İşte birkaç mutasyonu olanlar İngiliz varyantı ya da alfa virüsünü oluşturdular, varyantını oluşturdular. Buna bir iki tane yenisi eklenince Güney Afrika oldu, Brezilya oldu. Hindistan'da farklı bir takım mutasyonlar grubu Delta ve Kappa varyantlarını oluşturuyorlardı. Delta ve Delta Plus arasında şöyle bir fark var. Delta Plus'ta daha önce diğer varyantlarda görülen ama orijinal Hindistan virüsünde görülmeyen bir mutasyon da geldi, eklendi listeye, mutasyonlar listesine. Böylece daha fazla sayıda mutasyon. Peki bu pratikte ne getirdi? Bakın orijinal Wuhan suşu yani 2020'de dünyada dolaşan virüse oranla beta varyantı %25 daha hızlı bulaşıyor. Alfa %29, gamma 39. Uzatmayayım, Delta %97 oranında daha hızlı bulaşmakta. Oldukça yüksek bir oran. Buna karşın Delta Plus dediğimiz olgu sayısı ki o daha da bulaşıcı 200 vaka var dünyada henüz. Fakat bu 200 vaka olmasına rağmen çünkü Delta 92 ülkede görülüyor. Delta Plus 8 ülkede görülüyor ve dünyada sadece 200 vaka var. Özellikle çok hızlı bulaşması, çok hızlı bulaştığı için çok fazla insana enfekte etmesi ve dolaylı yoldan daha ölümcül olmasını da beraberinde getirdi. Bu arada önemli olan korkulan nokta aşılar etkili olmayacak mı Delta varyantına? Bugüne kadar ortaya çıkan varyant sorununda hep aşıların etkinliği sıfırlanmıyordu. %90 ise işte 70'e düşüyor, 70 ise belki 50'ye düşüyor ama hala kısmen de olsa önemli oranda koruyuculuk sağlanıyordu. Mutasyonlar ve varyantlar böyle devam ettikçe, bu evrimi bu şekilde sürdükçe virüslerdeki değişimin yavaş yavaş bu aşılara olan aşılardan korunma oranı da düşecek diye endişe edilmekte. Şimdiki baktığımızda genel değerlendirmelere özellikle Amerika Birleşik Devletleri'de yapılan bir çalışma var. 16 gelişmiş ülke işte İngiltere, İsrail, Fransa, Danimarka filan gibi ülkeler. Bunlarda yaşam, ortalama yaşam süresi 2000-2018 yılları arasında 0.08 yıl artmış. Buna karşılık pandemi döneminde bu oran %78.7'den %76.8'e düşmüş. Yani yaklaşık 1.87 yıl azalmış. Gelişmiş ülkelerdeki yaşam süresi bu önemli bir. Bu çok önemli bir şey evet. Evet önemli bir nokta. İkincisi olup bitenler özellikle kentlerdeki şiddet ve cinayetlere baktığımızda bu cinayetlerin, bu raporlar yavaş yavaş çıkıyor. Bazı ülkelerde ve bazı şehirlerde işte sokağa çıkma yasağı gibi nedenler, önlemler, kısıtlamalarla azaldı. Örneğin Stockholm, İsveç'te %13 oranında azalmış günlük cinayet ya da şiddet suçları. Lima'da, Peru'da ise çok ilginç, kapanmayla ilgili olarak suç oranı %78 oranında azalmış. Bu da ilginç, The Conversation sitesinden aldığım bir haber. NIH'in bir raporu var, National Institute of Health, Dr. Fauci'nin de çalıştığı kurum. O da Drug and Alcohol Dependence dergisindeki bir bilgiyi sitesine koymuş. Burada da marihuana ve alkol tüketiminin azaldığı, buna karşılık sigara ve sigara türü kullanılan uyuşturucu kullanımının hani erişim daha kolay olduğu için arttı. Niye marihuana ve alkol? Çünkü supply, yani temininde güçlük çıkmış. NIH'den bahsederken tabii Dr. Fauci akla geliyor. İlginç bir bilim insanı Dr. Fauci'nin 6 Haziran'da New York'ta kendisinin 80 yaşında bir immünolog, bir enfeksiyon hastalıkları çalışan bir kişi. Fauci'nin COVID dönemindeki yazışmaları yayınlandı. Neler var, neler yok, onlar görülüyor. İşte Trump'la ilgili ve Trump'ın danışmanlarına ait düşündüklerini yazıyorlar. Hidroksiklorokin içimini başta ne diyordu, sonra ne diyor, maske kullanıyor. Yani 3000'e yakın maili açığa çıkmış Dr. Fauci. Şimdi bu aşılar konusuna geldiğimizde Delta'da bir takım sorunlar var. Varyantlar arttıkça aşıların etkisinde de azalma olacak gibi, bunları söyledik ama bir takım noktalara var. Hala aşılananlarda %1 oranında olsa reenfeksiyon olabiliyor. Yani aşıdan kaçış meydana geliyor. Bu durumda aşılar tartışılmalı. Evet, aşılar konusundaki sorular yanıt bulmalı. Ama özellikle heterojen aşılama dediğimiz konu gündeme geliyor. Nedir heterojen aşılama? Yani birinci dozu bir aşı, farklı bir yöntemle hazırlanan aşı. İkinci doz bir diğeri yöntemle hazırlanan aşı. Buna beraber hep sorulan bir şey, özellikle Türkiye'deki sağlık çalışanları iki doz Sinovac olduktan sonra acaba bir doz BioNTech aşısı olmaları gerekiyor mu? Şimdi bu üçüncü doz aşının ister farklı, Sinovac BioNTech örneğinde söylediğim gibi, ister aynı aşı, örneğin iki doz BioNTech olmuş, ben üçüncü doz BioNTech olacak mı sorusu Türkiye'de çok sorulmaya başlandı. Bazı konular var COVID ile ilgili, ilginçtir, Batı ülkelerinde Türkiye'deki kadar kesin konuşulmuyor. Bunlardan bir tanesi antikor testi yaptırma konusu. İnanılmaz bir spekülasyon, bir rant var orada. İkincisi de bu üçüncü doz aşı konusu. Şimdi bu konuda biz koruyuculuğun ne kadar sürdüğünü, bırakın aşıları, doğal enfeksiyon sonrası oluşan bağışıklığın ne kadar sürdüğünü tam bilmeden, acaba üçüncü doz 6 ay sonra mı gerekecek, 1 yıl sonra mı gerekecek, gerekecek mi, gerekmeyecek mi, 5 yıl sonra mı gerekecek? Bu konular daha netleşmedi. Bir tane bilimsel yayın yok bu konuda. Ama bizde nedense insanlar üçüncü doz aşıyı tartışır ve aşıyı arar durumdalar. Bu doğrusu çok bilimsel bir yaklaşım değil. Örneğin bir yazı var, COVID-19 booster shots can wait. Bekleyebilir diyor, yani üçüncü doz aşısı için yapılmalıdır yönünde bir bilimsel bulgu yok diyor. O nedenle İki doz olanlar bir de bir doz şundan olsunlar gibi demeçlerin, hani talihsiz demeyeyim ama erken ve bilimsel dayanağı olmayan bir takım açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Selim Bey, burada galiba bir farklı durum var. Geçen hafta Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanları özelinde bir açıklama yaptı. Çünkü o, hani belki bizler bekleyebiliriz ama sağlık çalışanları tabii her gün hastanelerde. 65 yaş üstüne sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne üçüncü doz aşı yapılmalı diye bir açıklamaları oldu Cuma günü. Özdeş, biliyorum, ancak şöyle bir durum var. Bunun bir bilimsel temeli yok. Yani siz iki doz aşı olduktan sonra, 6 ay sonra iki doz aşı olan sağlık çalışanlarının bağışıklığının zaman içinde 6 ay sonunda azaldığını gösterirsiniz. O zaman dersiniz ki bu nedenle işte bizim üçüncü doza ihtiyacımız var. Üstelik de bazı enfeksiyon hastalıkları vardır. Onlarda sağlık çalışanları örneğin hepatite karşı aşılandıktan sonra hiç rapele gerek yoktur. Çünkü doğal enfeksiyon olarak hepatit virüsüyle temas ettikleri için sağlık çalışanları o temas booster doz yani bir rapel doz yerine geçer ve aşıyla oluşan antikorları tekrar arttırır. Yani bu olmayacak yanlış bir şey demiyorum ama bana kalırsa böyle bir şey söz konusu olabilir ama bunun bilimsel kanıtı yok. Benim sadece söylemek istediğim bu. Yani böyle bir karar alınırsa Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir ay sonra ben çelişkili ya da yanılgılı bir şey, yanılarak bir şey söylemiş olmam. Sadece şu an için bunun bilimsel kanıtının olmadığını. Evet. Peki ben de bir de son bir sürede bitmek üzere bitti hatta ama şeyi sormak istiyorum. Üsküdar'daki mitinge ne diyorsunuz? İstanbul Üsküdar'da vallahi toplanan aşı karşıtları miting havasında gösteri evet, yaptı. Yani biz cuma günü önce sağlık programında 3 genç bilim insanını ağırlamıştık. Güldeniz Salali kendisi Londra'dan katılmıştı. Bir evrimsel antropoloji çalışıyor. Sinan Alper ve Onurcan Yılmaz kendileri bir İzmir'deki üniversite ve İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi'ndeki genç öğretim üyeleri. Onlar bu konuda çalışıyorlar ve Amerika, İngiltere ve Türkiye'deki aşı karşıtlığını farklı boyutlarıyla kıyaslayan bir çalışma yapmışlar. Bu konuyu konuşmuştuk. Hani bu bilime inanç, bilimsel akıl yürütme becerisi, analitik düşünme becerisi falan konuştuk. Ayrıntısına girmeyeyim eğer podcast'ine ulaşırlarsa dinleyicilerimiz dinleyebilirler, izleyebilirler. Ama bu Üsküdar'daki falan protestolar tabii bu bilim karşıtlığıyla çok paralel gittiğini düşünüyorum. Orada söylenenlerin işte aşı yapan doktorlar yargılanacaktır size söz veriyorum falan. O kadar desteksiz atma, gerçekten ilgisi olmayan insanlar. Ama bakıyorsunuz orada sadece tutucu bir kesim yok. Orada laik işte çok entelektüel olduğunu düşünen insan grupları da vardı o mitingde. Yani görebildiğim kadarıyla. Yani her şey birbirine girmiş durumda bu ülkede. Bu bilim karşıtlığıyla, bilime inanmamayla yani 3 milyon, 4 milyona yaklaşıyor ölen insan diyorsunuz. Hayır COVID-19 yoktur diyorlar. Bunu hani ciddiye alıp cevap vermeli mi, ikna etmeye, tartışmaya çalışmalı mı onu bilemiyorum. Doğrusu. İstanbul Tabip Odası orada konuşma yapan doktor için şarlatan demiş. Yani ama işte şarlatan da yani bir takım insanları etkiliyor ve bakın son bir şey söyleyerek bitireyim sürem doldu biliyorum ama bu toplumsal bağışıklıktan bahsediyoruz. Biz toplumsal bağışıklığın neden olamayacağına dair Nature'da bir yazı çıktı. 5 gerekçe. Bunlardan bir tanesi de işte varyantlar var, aşılama oranları var falan. Bu aşıdaki adaletsizlik ve ya biz 3. doz aşı gerekir mi diye konuşuyoruz. Varyantlardan acaba kaçan var mı bu aşının koruyuculuğundan diyoruz. Yani aman aşıdan yetersiz kalmasın, nerelerde kalabilir endişesini yaşarken birileri kalkıyor bu aşıya gerek yoktur diyor. Ya da bu hastalık yoktur diyor. Bunun aşı yapanlar yargılanacaktır. Evet yani nasıl bir mantıktır bunu anlamak pek mümkün değil. Hani bunun nasıl cevaplandırılır, ne yapılır? Tabii aşı karşıtlarıyla konuşmak ya da onları ikna etmek pek mümkün değil. Özellikle tereddütleri olan, soruları olan insanları bilimsel yanıtlar vererek onları ikna etmek en doğru yol. Yoksa aşı karşıtlarının yani bu mümkün değil. İşte ısrarla Hindistan'da gördük bunu yani inek dışkısı ile sürünen yok Suudi Arabistan'da bir dönem bu MERS diğer bir koronavirüs enfeksiyonunda deve idrarı içen ya da çeşitli bitkisel besinlerle immün sistemlerini güçlendirip koronavirüsü atlatacaklarını düşünenler var. Dünyanın her yerinde, ülkemizde de, dünyada da bunlar olacaktır herhalde. Çünkü bilim karşıtlığı bu neoliberal dünyanın beraberinde getirdiği bir hediye bizlere. Evet. Tabii. Bitiyor galiba süremiz. Cuma günü kimler konuklar belli oldu mu? Evet. Önce bu hafta uzun süreden beri yine bu konuyu da görüşeceğimiz. Kendisini daha önce programımıza çıkarmıştık ama epeydir son gelişmeleri tartışmadık. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Yağız Üres'in konuğumuz olacak. Kendisiyle bu aşı karşıtlığını konuşacağız yine. Yağız özellikle bu aşıların eldesinde bu faz 1, faz 2, faz 3 klinik araştırmaları çok iyi bilen ve yapan bir insan hem yurt dışında hem Türkiye'de. Ondan herhalde ilginç noktalar öğreneceğiz. Ali Bilge'den mesaj aldım. Hemen bırakıyorum mesajı. Yani. Ama şey değil, hayır. Yani hadi sus demiyor. Sadece bilim, bilim, bilim demiş. Sağ olsun sevgili Ali Bilge. Onun programı çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Merhaba Feryal. Evet, gene her zaman olduğu gibi gittikçe daha yoğunlaşan bir hafta ve korkunç sıcak dalgaları, kuraklık uyarıları Türkiye için de dahil muazzam yoğun bir haftaya girdik. Bir yandan pandemi yeni şey devam ediyor. Bir yandan da Kanal İstanbul tartışmaları vesaire. Nereden başlayalım? Bir de yolsuzluk davası, Sezgin Baran Korkmaz meseleleri var. Gerçekten biraz önce gördüm galiba Birleşmiş Milletler iklim raporlarından bir tanesi evet. Daha açıklanmış. Kıyamet yakın diyor. Sıcaklar feci. Dün siz bana söylediniz 1.47 dereceye çıkmış. Ben eksik söylemişim öyle, Ali Bey. Yanlış söylemişim. Ki, 48 derece. Canlı yayındayken gezegen bitecek yani. Öyle yakın bu iş. Kıyamet metaforu da kullanılıyor. Herhalde böyle bir şeye de şahit olma ihtimalimiz çok uzak değil. Bütün bu göstergeler bizim hızla böyle bir sona yaklaştığımızı gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin dosyasında neler var? Yani dünyadan Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin öne çıkan maddelerine bakalım. Mesela ülkeyi yurt dışında dünyada zor durumda bırakan işte İran ambargosunun delinmesi, Reza Zahrab kara para atlama operasyonu var. Dünyanın birbirinde meclis bir banka var. Şimdi biraz sonra üstüne değineceğimiz Sezgin Baran Korkmaz dinlen bir kişinin dosyasından neler çıkacak, nerelere taşınacak? Şu ana kadar görünenler inanılmaz şey. Suriye Savaşı'na müdahil olan bir ülke var. Burada petrol ve silah ticareti ilişkisinde bulunduğunu ortaya koyan açıklamalar var. Suç örgütü lideri diye nitelendirilen Sedat Peker. İşte IŞİD'le ticaret ve para ve silah ilişkileri gündeminde. Türkiye dosyasının içinde bunlar var. Uyuşturucu ticaretiyle anılıyoruz. Artarak böyle narko devlet pozisyonuna giriyoruz. Birleşmiş Milletler'in geçen gün bir raporu açıklandı uyuşturucu ile ilgili. 2019 verilerini kapsıyor. Dünyada ikinciyiz. Birinci İran. Hatta eroin ve kokain şeyinde birinciyiz. Çok detaylı bilgiler var. Türkiye'nin içinde bulunduğu uyuşturucu trafiğiyle ilişkin. Bu konuda Sevil Akasoy hocanın da açıklamaları var. Türkiye'deki dikkatlerden kaçan dünyada haşhaş üretiminin alan genişlemesi olmuş. Buna en büyük pay Türkiye'den olmuş. Bu ilginç. Bunu da genel not olarak verelim, derkenar edelim. Yani kirli ve kara para atlayan bir devlet algısı içinde yürüyoruz. Bu dosyamızda bunlar var. Özel askeri şirket aracılığıyla işte Libya ve Suriye'de operasyon yapmak. Bir de bizim dosyamızda. Marmara Denizi'ni bitirmek. Aslında Marmara Denizi'ni bitirmek insanlar karşı işlenen bir suç bence. Yani bu büyüklükteki bir denizi bitirmek de bize nail oldu. Kanal İstanbul'u biraz önce siz söylediniz. Yani orada ibret alem açıklama var. Cumhurbaşkanının tahkimle ilgili söke söke alırlar. Yani ben duyunu umumiyeden bu yana böyle bir kelime duymadım açıkçası. Neler yaşadık, neler gördük. Muhalefet diyor ki biz bunları ödemeyiz. O da diyor ki tahkim, uluslararası sözleşme yapıyoruz, söke söke oldu. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Dolayısıyla Türkiye dosyası çok kalabalık. Her anlamda bunları çok uzatmak mümkün. Ama günümüzün konusuna gelirsek bu Reza Zahrab olayı kadar önemli. İkinci konu Sezgin Baran Korkmaz. Şimdi bu Sezgin Baran Korkmaz, Reza Zahrab gibi isimler, biraz sonra Ekim Alpgitin gibi isimler bir anda Türkiye'nin gündemine giriyorlar. Böyle daha öncesini bilmiyoruz. Mesela bu kadar bir iş adamı nereden bu parayı alıyor? Bunlar bilinmiyor. 2015-16 civarında isimler ortaya çıkmaya başlıyor Drak gibi. Biz de zaten o yıllarda bir ismin farkına varmışız ve yayın yapmışız. Şimdi bu mesela Sezgin Baran Korkmaz diye bir adamın hakkında devletin içindeki bilgiler neler? Yani Peker açıklamasıyla bu bilgiler saçıldı. Bu kapısı bu şekilde aralandı. Bu adamlar bugünlere nasıl geldi? Mesela bir adam Kingston Biraderler işte ortaklık kuruyor. Bir Ermeni gangsterle ilişki kuruluyor. Bunlar Türkiye'de vatandaşlık hakkı alıyorlar. Bunların hakkında neler bir anda küt diye çıkıyor. Kim elinden tuttu bunların? Yani kim bu yürüya kulum dedi. Şimdi bunlar çok önemli şeyler, hususlar. Dolayısıyla bu şeylere baktığımızda Sezgin Baran Korkmaz da bir kilit isim çıkıyor. Ekim Alpgit'in. Biz de 2017'de 3 kez programlarında bir de 2019'da benim saptayabildiğim notlarımda bu isimden söz etmişiz. Neden söz etmişiz? Çünkü önce Amerikan basınında bu General Flynn ile ilgili bir takım haberler çıkmış. Flynn'deki haberler de Rusya ile ilgili meşhur Rusya'nın müdahil olma seçimleri, Trump seçimlerini ona ilişkin Flynn de FBI'ye takılmış tabii ki. FBI'ye takılınca Flynn'in ilişkileri de ortaya çıkmış. O dönemde de 2016 seçim kampanyası adaylık süreçlerinde bakıyoruz bizim de darbe teşebbüsüne rastlıyoruz ve hemen akabinde 15 Temmuz'dan bu isimler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar Trump'ın 2002 Flynn'le bir anlaşma imzalıyorlar. Biz bunları Nikolay Schimpf isimli New Yorker dergisinde de 2017 başında daha etraflıca bir yayın çıkmış bu ismi zikretmişiz. Oradaki ve Ekim Alpgit'in geçmişinde de işte magazinden aslında çok şey öğreniliyor bu işlerde. İşte Mykonos Adası'na baklava mı? Künefe özel uçağıyla getirtiyor. Gazeteci hasta Atlant Paşbaş'la evleniyor. Nikah şahidi daha sonra cemaatçi diye anılan dişli ailesinden milletvekili şu anda o da Hollanda'da büyükelçi yapılmış Şaban Dişli. Daha önce AKP'nin ilk dönemlerinde yolsuzluktan görevden alınan bir isimdi. Bu tür ilişkiler bir anda ortaya çıkıyor ve Ekim Alpgit'in çok önemli aslında Türkiye-Amerika ilişkilerinde Türk-Amerikan İş Konseyi, ben de bir iki kez izlemiştim o toplantıları, onun başkanı oluyor. Ve Flynn ekibiyle bu tür ilişkilere giriyor. Mesele de yani geçmişte belli anlaşılıyor ki cemaatle de ilişkileri olan bir kişi. Ama 15 Temmuz'dan sonra iktidar tarafında cemaatin liderinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin Berat Albayrak'ın, Flynn'in eski CIA başkanının ve Ekim Alpgit'in ortağı İranlı iş adamı, şimdi ismini hatırlayamayacağım, birlikte toplantılar yapılıyor, paralar veriliyor, anlaşmalar imzalanıyor ve sonunda bu isimler FBI'ın şeyine takılıyor. Çünkü şöyle bir şey, bu meseleyle biraz Amerikan hukuk sistemindeki yani sürece bakmaya çalıştım. Mesela Grand Jury diye bir hukuki kurum var. Yani büyük bunlar gizli şey, kararlar yani alabiliyorlar. Senelerce de bekletebiliyorlar. Grand Jury şöyle, savcı direkt bir anlamda sanığı da korumak için sistem direkt dava açmaya izin vermiyor. Getiriyor savcı soruşturma dosyasını. Delillerim bunlar, kanıtlarım bunlar, bir ön jüri evet senin bunlar doğru şeyler devam et diyor. Bundan sanığın takip edilen kişilerin haberleri olmuyor. bir anlamda savcıya da rahat çalışma imkanı tanınıyor. Bu grand jüri pek çok olayda karşımıza çıkıyor. 27 eyalet kullanıyor bunu. Zaten Peker açıklamalarında Türkiye'den bir dava gelmedi. Utah savcılığı soruşturma açtı. Yani oradan bir ses geldi ama bu uzun yıllardır belli ki bu ilişkiler, bu yapı grand jüri onayıyla savcılık ve FBI soruşturması içerisine girmiş. Çünkü bu süre içerisinde sanık konumuna gelecek insanlar yeni deliller de yaratmışlar. Nitekim burada da böyle oldu. Netleyin daha sonra o süreci de takip ettik. Sonuçta yargılanması görevden alındı. 24 gün sonra Beyaz Saray güvenlik danışmanı danışmanıydı ve sonunda yargıda da dedi ki bir pazarlığa girdi Amerikan sisteminde Reza Zarrab gibi. Yarın öbür gün sizin Baran neydi Korkmaz gibi muhtemel. O da girdi. Dedi ki Rusya ile ilişkin bilgiler bunlar. Türkiye ilişkin bunlar ama bir pazarlıkta Türkiye ilişkin o şeyde savcı o pazarlıkta soruşturmayı daha örtük daha doğrusu suçlama yapılmadı. Belki o pazarlığın ürünü olarak bu yansıdı. Şimdi bütün bunlara baktığımızda dünya alemin haberi var bu girişimlerden. Aynı Reza Zarrab gibi milyarlarca dolar Türkiye bankaları. Ha bu arada unutmadan yani nasıl Reza Zarrab davasında Halkbank kullanılmıştı. Bu Sezgin Baran Korkmaz kara atlama işleminde de yine devlet bankları rahat kullanılmış. Bu para tripi yapılar üzerinde. Ne kullanılmış yani pardon? İçinde bulunduğu durumun tecrübe açısından ne kadar kamu bankalarının gelecek yani şu anda zaten kamu bankaları sürünüyor. Çok zor durumda ve üstelik uluslararası bir tanesi üzerinde 20 milyar dolarlık bir ceza lafı dolaşıyor. Buna şimdi rahat da eklenmiş durumda. Şimdi bu meselelerde Türkiye'de yani mesela Türk-Amerikan İş Konseyi'nin başkanlığına Ekim Alptekin getiriyor ve adamı bilmiyoruz yani. Daha önce neydin, ne yaptın, nerelerden geldin yani bir takip edersiniz. Sadece magazinden takip ettiğiniz bilgiler var. Bu kurumda da bir evvelki başkan Ferit Şahin. Ekim Alptekin'den sonraki bir sonraki başkan Mehmet Ali Yalçındağ. Yani Yalçındağ figürü de aynı zamanda yani Doğan grubunun bu iktidarla olan ilişkileri her zaman önemli ve Doğan grubu aynı zamanda da Trump'ın ortağı. Bir kere daha konuşmuştuk Trump'ın Türkiye'deki yatırımları, bu yatırımlardan elde ettiği karlar ne zaman ne şekilde transfer oldu, vergi ödedi mi? İzmir'de de bir mobilya fabrikasına ortak. Bütün Trump tavırlarının içini yapıyor bu. Ne oldu bu hisseler? Yani neyse onları şimdilik bir tarafa bırakalım ama konuşması gereken, bilgi sahibi olması olan çok insan var anlaşılıyor. Bunlardan biri Nahum kardeşler. Yani Nahum kardeşler Koç grubuyla anılan bir şeydir. Babaları da öyle. Birisi İnan Kıraç Bey. Diğeri işte bu Türk-Amerikan İş Konseyi başkanlarının bugünkü ve bir evvelki başkanları herhalde Ekim Alptekin'i çok önemli bir iş adamı olarak gördükleri içindir ki hala Ekim Alptekin Türk-Amerikan İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi baktım. Dolayısıyla burada konuşması gereken iş dünyasından çok önemli isimler var. Ben eminim yani siyaset ve çevresinden bu süreçleri daha iyi bilen insanlar var. Yani aşağılamak için falan söylemiyorum ama bir ayakkabı boyacısının bir anda 2015'te yani bir yerden edindiğim bilgiye göre bir lokantanın garsonu konumundaki bir aslında bir emekçi konumundaki insanın bir anda milyar dolarlar içerisinde bir pozisyon alması, kara para aklama trafiğin içerisinde aktör rol oynaması ve bu konuda Türkiye'deki ve bütün bu aktörlerin içerisinde Türkiye'yi yönetenlerin dahil olması yani bütün bu ekibin içinde bu derecede bilgi deposu olması gerekirken en ufak bir açıklamanın kurumlardan, istihbarat kurumlarından ve devletin yasal kurumlarından herhangi bir bilginin açıklamanın olmaması, aynı zamanda bir soruşturma söz konusu olmaması sadece yurt dışındaki dinamikler üzerinden bu meseleyi anlamamıza imkan veriyor. Türkiye'de yakın dönem, yani bilinmezliklerinin aralığı, kapı aralığı maalesef yurt dışındaki davalar sayesinde oluyor. Çünkü bu konuda bir filtrasyon, bir şey yapılmadığı, bir medya çalışması olmuyor. Çünkü aynı dönemde medya bu isimleri, bu yapıyı muktedir kılan bir pozisyonda oluyor. Maalesef bizde hem muhalefetin hem de muhalif basının da içinde bulunduğu durumdan da tabii ki hareketle ortaya koyulan performans da oldukça zayıf. Ben gazetecilerin performanslarına biraz bakmak şey yaptım. Yani tekrar etmeleri dışında bu konu, yani 1970'ler, 80'ler, 90'lar, yani bir susurluk süreci içerisindeki gibi hukuki yönleriyle, kriminal yönleriyle, devlet ilişkileriyle daha kapsamlı ortaya konulabilir. Muhalefet eğer bir işte ittifak sürecinin ortaya koyabilecek bir modelleme, ki bu konular muhalif partilerin ortak masa geliştirmesi gereken konulardır. Madem Türkiye'de devletin bu konuda bir açıklaması yok, araştırmalarını bu performans üzerinden, ittifak performansı üzerinden sürdürmeleri gerekir. Bunun dışında da AKP'ye çok yakın olmuş, AKP'nin içinden çıkan hareketlerin bu konulardaki bildiklerini de, yani bir anda olmadı. Geçen gün Ali Babacan'ın bir açıklaması dün gözüme çarptı. Türkiye uyuşturucu cenneti oldu diyor. Yani bu bir iki yıl içinde olmadı. Dolayısıyla bu konuda birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Türkiye muhalefetinin eğer demokrasiye ulaşmak istiyorsak bu tür konular başta olmak üzere dış politika, iç politika, kriminal böyle skandallar, yolsuzluklar, birlikte hareket edilen mekanizmaların olması lazım. Ben böyle çıkış bulabileceğini düşünüyorum. İsterseniz bu aramada bir soluk vereyim. Ve lütfen ben de bir ekleme yapayım izninizle. Yani gazete duvarda bu sözünü ettiğiniz konuları işleyen Ümit Kıvanç gazeteci, yazar ve evet, kıymetli bir arkadaş. Evet, film yapımcısı olduğunu, aktivist olduğunu biliyoruz. Onun ilginç bir şeyi var. Yani marifetli bay ile büyük baba diye bir yazısı var, 28 Haziran Pazartesi tarihli. Ve burada şeyi söylüyor çok. SBK, yani Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkilerinin seyrini henüz tam öğrenemediğimiz, ancak Ankara adına Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi ve propaganda ilişkileri yürüttüğünü bildiğimiz Ekim Alptekin, sizin de üzerinde durduğunuz, güya kendi şirketi adına gerçekte Ankara adına 600 bin dolara anlaştığı emekli general Flynn'e sözde araştırma vesaire, gerçekte lobi işleri için ilk taksit 200 bin doları ödedikten 10 gün sonra 19 Eylül 2016'da, yani bundan tam 5 sene önce bir toplantı düzenledi. Habere göre Manhattan'daki Essex Otel'de bir araya gelen heyet fazlasıyla ilgi çekiciydi. Katılanlar Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, o sırada Enerji Bakanı olan damat Berat Albayrak, emekli general Michael Flynn, Flynn'in şirketi Flynn Intel Group Yönetim Kurulu Başkanı Bican Han, Irak'ta Flynn'le yakın mesai yapmış eski FBI ajanı Brian McCauley ve şimdi iddianamedeki büyük baba olduğu ileri sürülen, yani Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde büyük baba adı geçiyor sık sık, onun olduğu ileri sürülen eski CIA direktörü James Woolsey ve var ve habere göre toplantıda konu başka bir devletin resmi yetkililerin de orada bulunduğu göz önüne alınırsa alışılmadık olduğu kadar çarpıcıydı. Madem Washington Gülen'i iade etmiyor, Ankara'nın yolladığı dosyaları somut, delilsiz buluyor, sınır dışı etme kararı için yetersiz görüyordu. O halde meseleyi yasalara falan takılmadan halletmenin yolu bulunmalıydı. Türk tarafı tırnak içinde Gülen'i buradan nasıl gizlice kaçırırız onu konuşalım havasındaydınız. Ancak eski CIA başkanı işin nasıl hepsinin başını büyük derde sokacak bir rezalete varabileceğini sezince Türk tarafının kapıldığı hayalden ibaret planı kurulamadan dağıttı diyor. Çok ayrıntılı bir takım bilgilere ulaşmış. O dönemde şöyle bir fikre kapılıyorlar. İşte Gülen'i bir şekilde getirmek. Çünkü içeride büyük bir şeye yol açacak. Artıya yol açacak iktidar açısından. Bunun için her yol deneniyor. Bir de Trump destekleniyor Rusya üzerinden. Ve Trump'ın en önemli adamı Flynn de adamımız yani. Zaten Trump'a yatırım yapmışlardı. Ve sonuçta bütün bu süreçler izlenen süreçler. Yani bu davalar devam ederken ve ilişkiler sürerken Biden yönetimiyle de işte son karşılaştığımız görüşme ve sonrasında bir zaman tanındı. Muhtemel işte bundan sonraki gelişimler için Türkiye'nin ne yapacağı bekleniyor. Bu böyle bir dosya ikinci bir zahrap dostlukta olarak düşünülebilir ve bu ilişkiler ağı daha fazla. İşte bu mevzular aslında bizim de radarımızı Nikolay Şimşek'in yazısını ve öncesinde de hatta Sol Portal'da da yer aldı. İlk yaratışı öyle Türkiye şeylerinde. Bunları takip etmek durumundayız. Türkiye'nin içinde bulunduğu yani Türkiye hep bir şey kullanıyoruz. Yani hasta bir ülke, doğum bakımda bir ülke. Yani böyle devam ederse de yılları sayılı bir ülke. Çok korkarım. Bütün bunlar yani eksi dözü ceza gardesiniz. Bakın bir Amerika'daki bir Dünya Adalet Projesi'ne ait internet sayfasından geldi. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksiyle ilişkin. İşte 2015-2020 yılları arasında 46 puanla 80. sırada Türkiye. Meksika ile Özbekistan arasında. 2016 yılında 43'lü 43 puanla 99. sırada. Myanmar'la Kenya arasında. Geleyim 2020 yılına 43 puanlı 107. sırada. Mali ile Nijerya arasında. Yani 5 yıl içinde 80. sıradan 27 sıra geriye 107. sıraya gelmiş. Şimdi böyle bir ülkedeyiz. Böyle bir ülke eksi döviz rezervlerinde bir de ekonomiden bir iki rakam vereyim. Yani ben artık ekonomide müsilaj göstergeleri demeye başladım Türkiye'nin ekonomik verilerine. Hazine borç stoku hocam. Aralık 2002 243 milyar TL. Aralık 2011 9 yıl sonra 519 milyar TL. Aralık 2018 1.067 milyar TL 7 yıl sonra. Burada dikkatinizi çekiyorum 29 ay sonra. Aralık 2018'den Mayıs 2021'de 2.001 milyar TL. Sadece 29 ay sonra tek adam rejiminin hazine borç stokunu getirdiği manzara budur. Bunun 843,5 milyar doları TL cinsi 1.157 milyar trilyon 157 milyar bunu 6 sıfır ekleyecektiniz. Kitabındaki kısmı döviz cinsi borçlarından oluşuyor. Bu durumda bir tabloda yaşıyoruz. İşte burada Türkiye'nin asal meseleleri maalesef günümüzde işte Sezgin Baran Korkmaz, Reza Zahrab, Ekim Alptekin ve bir yığın kriminal dosya Türkiye'nin gündemini oluşturuyor. Bu arada işte Kanal İstanbullar, mevzular. Artık süremiz sanıyorum bitiyor. Evet. Ben hepimizin aklına mukayyet olması dileklerini sunuyorum. Çok zor bir dönemden geçiyor. Şimdilik bunları ifade edeyim. Evet, polis de doğrudan doğruya artık sokakta saldırmaya ve gazetecileri de öldürme raddesine gelmeye başladı. Ciddi bir şey var yani birazdan belki bir iki kelimeyle bahsetme fırsatı bulabiliriz. Onur günü dolayısıyla yapılan toplantıyı izlemekte olan bir gazetecinin

Yine ikisini de kullanabiliriz. Evet, ikisini ara sıra, çok iyi. Ara sıra öyle işler yapıyoruz yani. Çizgi dışı, sıra dışı. O zaman tamam, Afrika ve... Afrika 2051 ve... Kırmızıalı. Kırmızıalı, evet. Süper. Peki İzel, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, şimdi bir reklam arasına giriyoruz. Onun arkasından tekrar uzatmaları oynayacağız. Elimizde kalan oldukça yüksek sayıda haber ve yorumun bir kısmını da sizinle paylaşmak üzere. Kısa bir aradan sonra tekrar bir 15-20 dakika beraber olacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Açık Gazetesi'nde onun uzatmaları oynuyoruz ve saat 10'u 2 dakika geçerken tekrar beraber olduk. Dinleyicilerimiz Tomris Bilgin ve Banu Çakunos'a da çok teşekkür ederiz. Çakus'a, pardon. Ve şimdi yani günün en acayip haberini bir kez daha tekrarlayarak, daha doğrusu beklenen haberini tekrarlayarak girelim. Ondan sonrasını tekrar yeni haberlere bırakırız ama bizzat Dünya Örgütü'nün başı, dünyanın tek örgütü, Birleşmiş Milletler Siyasi Örgütü ve Sosyal Örgütü kuruluşu başı, onun Guterres şeyi açıkladı. Dünyada dünyanın yarısı son 20 yıl içinde iklim değişikliğinin etkisinde kaldı diye. Bunun ötesinde artık bir şey söylemeye lüzum var mı bilmiyorum. Ve devam edelim. Son 20 yılda iklim değişikliği kaynaklı afetler, su ve afetler 5. Birleşmiş Milletler Özel Tematik Oturumu başlıklı programda doğal afet. Doğal afet dememek lazım. Tamamen esas itibariyle sistemin yarattığı insan kaynaklı afetler, kuraklık, tsunami, toprak kayması gibi başta hepsinin su bağlantısına dikkat çekmiş ve 26 milyon insan her yıl yoksulluğa zorluyor ve felaketler şiddetleniyor, yoğunlaştırılıyor, karmaşık zorluklar yaratarak yaşamları ve geçimleri tehdit ediyor demiş. Bu felaketler milyonlarca can aldı ve 3 trilyon Amerika Birleşik Devletleri dolarının üzerinde ekonomik kayıpla da sonuçlanmış olduğunu söylüyor. Bu ne biçim ekonomik sistem, bu ne biçim sosyal sistem, bu ne biçim siyasal sistem diye sorduruyor. Ve en önemli hedef olan, yani bugün COP26 diye adlandırdığımız Dünya İklim Zirvesi Kasım'da yapılacak Glasgow'da sıfır emisyon için neler yapılması gerektiği konuşulacak. Onun çok uzağındayız. 2030'a kadar emisyonların, salımların, karbondioksit, sera gazı salımlarının %45 oranında azaltılması, 2050'ye de net sıfır emisyona ulaşılması gerektiğini hatırlatmış. Bu hedeflere ulaşmadık. Çok uzağındayız. Mevcut taahhütler yetersiz ve salımlar, emisyonlar artmaya devam ediyor diye bütün meseleyi ortaya koymuş. Aynı şekilde Türkiye için de söyleyelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 2 yıl içinde %66 azaldığını yağışların açıklamış ve bu tabii Profesör Levent Kurnaz'ın da söylediği gibi yağış alan bölgelerde kuraklık olmasının da en büyük tehlikeyi oluşturduğu bir yerde olağanüstü kuraklık uyarısı vermiş. Son 2 yıllık meteorolojik kuraklık haritalarını kırmızı ve mor renklerde en feci durumları açıklıyor pek çok ilde. Büyük ölçüde ve bunun da aslında insanı kıpkırmızı ve ardından da mosmor yapmaması mümkün değil. böyle bir durum. Dinleyicimiz İlke Bey'in de söylediği gibi Portland'da da tarihinin en büyük sıcaklık şeyi kırıldı. Ve hiç görülmemiş 42 derece ılıman bir bölgede görülmemiş şeyler ve daha yaz başındayız. Duralım ne olacak bilinmez. Evet, yani Türkiye'nin de Önder Algidik'te şeyde yazıyor. Gazete Duvar'da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 550 milyon ton asfalt serdiğini, 1 milyar ton çimento döktüğünü, yarım milyar ton kömür ithal edip 2 milyar tona yakın 1,7 milyar ton kömür yaktığını ve bundan elde enerji kadar gazı ve varil ithal ettiği petrolü yaktığını da söylemiş. Avrupa'da da petrol ve doğalgaz sitelerinden, yani yerlerinden çok yoğun metan sızması, sızma da değil fışkırmasından bahsedebiliriz. İlk defa böyle bir araştırma yapılmış ve hakikaten dudak uçuklatıcı rakamlar. İlk defa Avrupa'daki araştırmacılar görsel uydu gözlemleriyle metanın petrol ve doğalgaz işletmelerinden 7 ülkede çıkarılmış bu metan fışkırmalarını tespit etmişler. Durum fevkalade vahimmiş. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, Polonya ve Romanya. 150 yeri gezmişler. Turitto diye bir kuruluş dokümante etmişler ve 150 yerden 123'ünde metan çıkıyormuş ki karbondioksitten çok daha yaygın ve İtalya ve Macaristan'da başı çekiyormuş. Evet, bu arada Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosiller bulunmuş. Bu da heyecan verici bir haber. Kayseri'de bir çoban tesadüfen bulmuş, kemik parçaları bulmuş. Ardından 7,5 milyon yıllık çok sayıda hayvan fosili çıkartıldığı haberi var. Muazzam. Fil, 3 toynaklı at, bovidae, boynuzlugiller ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık hayvan fosilleri var. Büyük bir buluş, yani çok çarpıcı fotoğraflarla da beslenmiş. Aynı şekilde Göbekli Tepe çevresinde de 11 yeni tepe keşfedildiğinde bizzat Kültür ve Turizm Bakanı açıklamış Mehmet Nuri Ersoy. 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Tepeleri dünya lansmanı şeklinde sunacağız demiş. Eğer lansman yapacak bir iklime ulaşabilirsek tabii bunu da. Böyle. Peki şimdi bir de Kanal İstanbul'dan biraz bahsedelim, değil mi? Evet, Kanal İstanbul için eylemler oldu. Çünkü temel atma töreni olacağı söyleniyordu. Ama aktivistler, gazeteciler ortaya çıkardı ki aslında burada bir kelime oyunu var. Aslında temel atılan şey bir köprünün, yani Karadeniz Otoyolu projesine bağlı olan Kanal İstanbul'dan çok daha önce aslında hazırlanmış olan Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu açılışı. İlginçtir bunu Kanal İstanbul temel atma töreni diye. Zaten bir kanalın temeli nasıl atılıyor onu da bilmiyorum. Ama bir köprü... Köprünün temeli nasıl atılıyor, evet. Aslında ya, çok acayip. en baştan beri şey diyorduk ya, yani kanal açılmamışken onun köprüsü nasıl daha önceden yapılıyor? Karadan karaya köprü mü olacak diyorduk meğer. Zaten böyle bir oyun dönüyormuş işin içerisinde. Fakat her şeye rağmen zaten bu otoyola karşı da mücadele vardı. Ama Kanal İstanbul'u başlatma iradesi göstermeye çalışıyorlar. İkna etmeye çalışıyorlar. Çünkü kredi verecek banka bulmakta zorluk çekiliyor. Yatırımcı bulmakta zorluk çekiliyor. Buna karşı aktivistler de ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu hemen hemen aynı saatlerde Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. Sazlıdere'ye yürümek istediler birkaç yüz kişi. Ama kendilerine polis izin vermedi. Onlar da bulundukları yerde oturma eylemi yaparak Kanal İstanbul'u protesto ettiler ve izin vermeyeceklerini söylediler. Ama gereken bilgileri almak için artık bundan sonra çok kolay olacak. Kanal İstanbul internet sitesi de açılmış. Evet. Müjdelemiş olayım ben. İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun. Merak edilen her şey. Devlet ve kamu kurumlarının sahip olduğu web sitelerinde kullanılan .gov uzantılı kanalistanbul.gov.tr sitesi yayına açıldığını duyurmuş. Her şey. Boğaz nefes alacak. Türkiye kazanacak. Açıyorsunuz. Şu anda açtım tekrar. Hemen bu mesajla, bu sloganla karşılaşıyorsunuz. Aferin. İtaatkar bir hemen vatandaş olman kazandırdım. Beni çok memnun ve bakın bir köşe var burada. Her şeyi bilmek istiyorum. Tıklıyorsunuz. Bir dizi soru. Mesela deprem, hafriyat vesaire bölüm bölüm. Müsilaj bölümü var mı? Ha bakayım hemen. Bak, yok bakalım. O yok. Ah işte. Halbuki Neyran Elden ve Mesut Ersöz BBC Türkçe'den olağanüstü bir şey yaptılar. Aslında müsilaj demişken şimdi ona bakabiliriz bir videoda. Marmara Denizi son dönemde hem yüzeyini hem de dibini kaplayarak ekosistemi ciddi şekilde tehdit eden müsilaj sorunuyla gündemde. Hatta Marmara Denizi'nin ölmekte olduğu, hatta ölmüş olduğu uzmanların sayısız raporlarıyla ve bunun çevresindeki 25 milyon insan ve pek çok canlıyla birlikte her şeyi de öldüreceği konusunda bir şey vardı. Ayrıca da Kanal İstanbul projesinin, bu tırnak içindeki çılgın projenin de tamamen şey olduğunu söylüyorlar yani. Batıracağını, mahvedeceğini. Şimdi BBC Türkçe'den Neyran Elden ve Mesut Ersöz güzel bir şey hazırlamışlar. İstersen yani Cumhurbaşkanı da şey dedi yani İstanbul Boğazı en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip. 1930'larda yılda ortalama 3000 gemi geçiyordu. Şimdi bu 45.000'e ulaştı. İşte güvenli geçiş kapasitesi 25.000'dir. Onun için yapacağız filan diyordu. Müsilajdan hiç bahsetmedi. Ayrıca da Mehmet Y. Yılmaz T24'te de Cumhurbaşkanı çocuk kandırdığını sanıyor. Geçtiğimiz 10 yıldan verseydi örneği 78 bin rakamın nasıl bulduğunu da açıklaması gerekecekti ki onu da açıklaması mümkün değil. Çünkü deniz taşımacılığında gemi tonajları artıyor. Yükler artık çok daha büyük gemiler tarafından taşınıyor diyor. Deniz taşımacılığın payı artsa da gemi sayısı azalıyor diyor ve Cumhurbaşkanı ya feci şekilde yanıltılmış ya da hepimizi çocuk yerine koyup kandırmaya çalışıyor diyor. Boğaz'dan geçecek gemi sayısının artması mümkün değil. Ve yani öyle görünüyor ki bu hesaplar kafadan sallama usulüne göre yapılmış diyor. Köprülerden geçmeyen araçların parasını hazineden nasıl ödüyorsak buna bir de geçmeyen gemiler eklenecek. Hayır, bir de bakanlık verileri açıklanmıştı. Bu Yeşil Gazete'de yer alan haberde yer alıyor. Kanal İstanbul'la ilgili. Bakanlığın kendi rakamlarına göre dahi gemi trafiği azalmış. Geçtiğimiz yıllarda. Evet tabii. Ondan da bahsediyor şeyde. Yani bir aldatmaca söz konusu diyorlar bu yazarlar. Ama müsilajdan yani yeryüzünün en büyük felaketlerinden biri sadece İstanbul, sadece Türkiye, sadece bölge içinde, bütün dünya içinde büyük bir iç denizin ölümüne katkıda bulunacak olan Kanal İstanbul'la ilgili bir açıklama var. Şimdi ona bir kulak verelim. Yaz geldi mi? Mübalağasız bütün Türkiye, plajlar şehri İstanbul'a akın etmektedir. Kanun zararlı artıkların denize akıtılmamasını öngörüyor. Kanun. Körfez'de bir sürü fabrika var yahu. Bana mı düşmanlık? Denize girilebilen günlerden bugünlere Marmara'da çok sular aktı. Artık Marmara Denizi'nde müsilaj konuşuluyor. Peki Kanal İstanbul'un bu duruma nasıl bir etkisi olabilir? Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu sıradan bir deniz kirlenmesi değil. ekosistemi ve denizin geleceğini tehdit eden biyolojik bir değişim. Ancak bu kaygılar su yüzüne yeni çıkmadı. Sanayi, endüstri, işte soğutma suyu veyahut da en başta tabii gelen evsel atıklar. Bu sanayilere doğru arıtılmadan verilmeye başlandı. Çünkü arıtım tesislerinin harcaması gereken elektriği harcamadığını bilgisini alıyorduk. Ya nasılsa arıtsak da arıtmasak da bu su Marmara'nın altına gidiyor. Kimse bunu görmüyor zaten. Şeklinde bir yaklaşımla bu sefer Marmara'nın altı açık bir lağıma dönmeye başladı. Denizin yüzeyini kaplayan, dibini ise adeta bir koza gibi saran müsilaj, bugünkü risklerden yalnızca biri. Diğeri de Marmara Denizi'nin kaderini telafi edilemez şekilde değiştireceği söylenen Kanal İstanbul projesi. 2016-2017 yıllarında Marmara Denizi'nin kanalla ilgili çalışma yapıldı. Karadeniz suyu, Marmara suyunun kalitesini %1,5 oranında her yıl %1,5 oranında olumsuz etkileyeceği, bu sebepten dolayı eğer kanal yapılmak zorunda ise aç kapa sisteminin yapılması ve kesinlikle Karadeniz'den Marmara Denizi'ne su gelmemesi. Şimdi bardağı dolduran 2 kilometre küp var ve ne yaparsak yapalım o gelecek. 2 kilometre küpümüz duruyor ve Marmara bu gelen 2 kilometre küp suyla baş edemiyor idi. Bu misilajdan öncesinden bahsediyorum. Kanal İstanbul'u yaparsanız raporu diyor ki 22 kilometre küp su gelecek. 22 kilometre küp su nereden gelecek? Sazlıdere ve Küçükçekmece barajlarından geçecek, yani göllerinden geçecek. Göl demek, baraj demek, dibinde demek, organik madde birikimi olan yerler demek ister istemez. Çünkü kapalı bir havza, giren sular var. Su kısmını kullanıyoruz ama o askıda katı madde, organik madde hep dipte çökeliyor. Siz şimdi bu 22 kilometre küp suyu açacağınız kanaldan ve Sazlıdere ve Küçükçekmece Gölü'nden geçirirseniz oradaki organik maddeyi de alır, Marmara'ya getirir. Şimdi Marmara 2 kilometre küp İstanbul'un suyuyla baş edemiyor. Kanalı yaparsanız hiç şey yok, yani kurtuluşu yok. Bir daha asla geri dönülmeyecek şekilde sistem elinizden gider. Marmara Denizi yapısal olarak sürekli oksijen ihtiyacı duyan bir astım hastasına benzetiliyor. Akdeniz'den ve Karadeniz'den gelen yoğunlukları farklı iki akıntı denizin içinde birbirine karışmıyor. Bu da Marmara Denizi'ni müsilaj gibi oluşumlara daha açık hale getiriyor. O da yukarıdaki temiz suyu, özellikle Karadeniz'e akan bu oldukça nehirlerin getirdiği temiz suyun Marmara Denizi'ne karışması söz konusu olacak. Burada da Karadeniz'in temiz suyu Marmara'ya karıştığında daha doğrusu tabii ki Marmara Denizi'ndeki su kalitesi artmış olacak. O yüzden tamamen tersi, yani o düşünenlerin. Topkapı önlerinde 15 metre olan Karadeniz suyu boğaza girerken 60-70 metre. Şimdi siz 60 metre kalınlığında giren bir suyu Topkapı önlerine gelince 15 metreye sıkıştırınca hortumun ucunu sıkıp Marmara'ya veriyorsunuz gibi oluyor. Dolayısıyla akıntı hızlanıyor. Hızlanan akıntı da başka türlü karışmayan Marmara'nın alt suyunu üste taşıyor. Marmara'nın alt suyu çok zengin. Azot, fosfor, besin açısından çok zengin ama orada duruyor. Siz onu üste getirir de güneş ışığına birleştirirseniz işte zengin bir sofra hazırlıyorsunuz. O zengin sofrayı hazırlayınca da bu fitoplanktonlar patlıyor. Yani onun için böyle Kanal İstanbul yapalım, ilave su getirir temizleriz diye bir şey yok. O sistemi bilmemek, o sadece suyu su diye düşünmek şeklinde oluyor. Maalesef Marmara'da öyle çalışmıyor bu işler. Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle oluşacak yeni akıntılar ve bölgedeki nüfus artışına bağlı kirlenme denizdeki azot fosfor yükünü artıracak. Bu da fitoplanktonların, yani müsilaja sebep olan mikroalglerin daha hızlı çoğalmasını sağlayabilir. Bu öngörülerden yalnızca biri. Bu konu aynı zamanda Kanal İstanbul'un çevre etki değerlendirmesi raporunda da öne çıkarılıyor. Raporda sudaki oksijenin, denize giren azot fosfor miktarının ve bulanıklığa neden olan faktörlerin inşaat sırasında izlenerek gerekli önlemlerin alınacağı belirtiliyor. ÇED raporunu hazırladık. 200 tane bilim insanımız bu rapor doğrultusunda görüşlerini verdi. Ve atılacak adımlar bu ÇED raporu, yani çevre etki değerlendirme raporu çerçevesinde atılmak zorunda. Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazımızın özgürlük projesidir. İstanbul Boğazımızı koruma kurtarma projesidir. Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. İstanbul'da 50 yılda çıkabilecek hafriyatın toplamı sadece Kanal İstanbul'dan çıkıyor ve bu hafriyatı denize dökmekten başka da bir çare yok. Ya yine TUMOP raporuna göre 2.1 milyar hafriyat çıkacak deniyor bu arada. ÇED raporuna göre kanalın inşaatı sırasında oluşacak hafriyat bu miktarın neredeyse yarısı kadar. Bunun Karadeniz'de dolgu malzemesi olarak kullanılması öngörülüyor. Bunun nereye depolanacağıyla ilgili de zaten eğer Marmara Denizi'ne bu depolanacaksa Akdeniz'den gelen suyu kısıtlarsınız. Karadeniz'den gelen su olduğu gibi kalıyor. Bu daralınca temiz su girişi azalıyor. Akdeniz temiz su geliyor dedim ya. Bunu daraltmayacaksınız, bunu çoğaltacaksınız. Onun için Marmara Denizi'ne dolgu yapamazsınız. Çünkü Akdeniz'den gelen suyu önlerseniz daha hızlı şeyi öldürürsünüz Marmara'yı. Şimdi bu sisteme ne kanal yokken ulaştık. Kanal İstanbul yaparsanız unutun yani, tası tarağı toplayıp Marmara bölgesinden uzaklaşın. Bilime rağmen bir şey yaparsanız kazanacak taraf belli. Bilim. Kanal İstanbul'a yönelik endişelerden bahsettik. Peki, müsilajın çözümü var mı? Dünyada bunun ne gibi örnekleri bulunuyor? Adriyatik Denizi'nde 2010'lu yıllara, 2012'li yıllara kadar İtalyan sahillerinde bir hafta 10 günlük süreyle müsilaj olduğunu görüyoruz. Sonra ciddi karasal atık suların önlenmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Ve o bölgede kirlilik önemli miktarda azaltıldı. Marmara Denizi'nde görülen müsilajın bundan farkı, sorunun çok daha uzun sürüyor olması. Halic'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, İnşallah müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. 7 gün 24 saat esasıyla bu çalışmalar yürütülecek. Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız. Marmara Denizi'nde temizleme faaliyeti buzdağının görünen yüzü. Buzdağının altı kaynıyor. O müsilajın aldığının o %2 maddenin içerisinde %1 oranında müsilaj var. %99'u su. Suyu alıyorsunuz yani. Bu yüzden Marmara'nın yüzeyini temizleme yerine Marmara'yı kirleten kaynaklarıyla ilgili gerekli yol haritaları devreye girmez. Marmara çevresinde önlemler alınmazsa Marmara zaten ölecek diyor. Yani kanalı yapsak da ölecek, yapmasak da ölecek o zaman. Eski bir Haliç ile karşı karşıya kalabiliriz. Eski Haliç ne demek? Kokan Haliç. Eski Haliç ne demek? Hayatın olmadığı Haliç. Yani bunu söylüyorum. Onun için herkes bu kirliliği üzerine düşen bilimler kirliliğini önlemeli. Denetim mekanizması akıllı olmalı. Marmara Denizi'ne deşarj edilen bütün atık sular online izlemeye alın. Ben 70 yaşıma geldim. Kalan yaşım belli. Sizin önünüzde daha benim yaşım kadar seneler var. Biz onu sağlıklı tutmak zorundaydık. Biz beceremedik. Yani biz bunu beceremedik. Bizim neslimizin ayıbı. Sizlere de diyoruz ki işte bilimi esas alan insanlara destek verin. Bilime rağmen bir şey olmadığını maalesef acı acı bizim nesil gördü, bunu da size aktardı. Bari siz bunları yapmayın. Evet, BBC Türkçe'den Neyran Elden ve Mesut Ersöz'ün hazırladıkları Kanal İstanbul Marmara Denizi'ndeki müsilajı nasıl etkileyecek başlıklı Çok ilginç bir videosu vardı, ayrıntılı. Burada deniz bilimci Profesör Doktor Cemal Say'dan bu konuda uzun süre uğraşmış olan, çalışmış olan bu konunun üzerinde çevre uzmanı Mustafa Öztürk, gene profesör, vardı. Esas olarak onlar değerlendiriyorlardı. Bunun dışında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmalar yapıyorlardı. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun da görüşlerine yer verildi. Etkileyici bir videoyu size sunmuş olduk BBC Türkçe'den. Görüntülü olarak da seyretme imkanınız var. Evet, sonuna geliyoruz. Bir de Onur Haftası'ndan bahsederek bitirelim istersen. Evet, cumartesi günü onur yürüyüşü gerçekleşti ama valilik tarafından zaten yasaklanmıştı. Buna rağmen binlerce aktivist, LGBT birey sokaklardaydı İstanbul'da. Birden fazla yerde basın açıklamaları yapıldı. Yani daha önceki yıllarda olduğu gibi dağılarak bir yandan yapıldı. Fakat polisin çok şiddetle ilk önce Mis Sokak'ta saldırdığını ve kafelerde oturanları topladığını gördük. Hatta bahsettiğimiz gazeteci Bülent Kılıç da burada kafasına ayakla basılarak gözaltına alındı ki savaş muhabiri kendisi. Biz, kendimi Mis Sokak'ta savaş alanında gibi hissettim demişti. Ardından Cihangir'de yine müdahalelerde bulundu. Hatta balkondan çocuğum uyuyor diye tepki gösteren vatandaşı dahi polisin küfürler ederek gözaltına alındığı videoları var. Yani sosyal medyada görebilirsiniz. Yine kafelerde oturanlar ve sokaklarda yürüyüş yapanlar gözaltına alındı. Ama buna rağmen müthiş bir açıklama okundu LGBT aktivistleri tarafından. Savaş karşıtlığından, ırkçılık karşıtlığına, iklim ve çevre mücadelelerinden Kanal İstanbul'a kadar bütün mücadeleleri birleştiren ve herkesi mücadeleye çağıran, moral veren, coşkulu, müzikli, eğlenceli bir yürüyüş oldu. En ilginci ise bir yine sosyal medyada viral olduğu deniyor ya, Alman sanatçı Liana Georgi'nin polislerin önünde yürüyerek, tek başına yürüyerek, yavaş yavaş yürüyerek gerçekleştirdiği eylem, tek kişilik eylem sosyal medyada yaygınlaştı. O kadar ki Madonna dahi paylaştı ve ne kadar çok polis var ve bu neden diye, yani bir nevi sormuş oldu kendi sosyal medya hesabından. Evet, oldukça hareketli bir şeydi. Şey yazan gazeteciler de var, Mehmet Yayılmaz gibi. Zorbalıkla bu işi halledemezsiniz diye, zulümle iktidarda kalamazsınız diye yazdı daha doğrusu. Çünkü vali Maltepe miting alanında yapılması planlanan onur yürüyüşünün yasaklanmasıyla ilgili, İl sınırlarımız içinde provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği açık yer toplantısına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem ve olayların yaşanmaması için söz konusu açık yer toplantısının düzenlenmesi valiliğimizce uygun görülmemiştir diye meşrulaştıran polis şeyini görülüyor. İşte bu zulümle iktidarda kalamazsınız diyor Mehmet Yılmaz diye. Bir son dakika haberi vereyim. Boğaziçi öğrencileri daha önce Kuzey Kampüsü'nde gökkuşağı bayrağı taşıdığı için gözaltına alınan 12 arkadaşının ertelenen duruşmasında bugün saat 11'de görüleceğini, bunun için Çağlayan'a dünden beri çağrı yapıyorlardı. Kağıthane'ye bağlı olduğunu bilmiyordum buranın ama Kağıthane valiliği ise kaymakamlığı, yok valiliği hangisi oluyor, şey yapamadım şimdi, yasaklamış. Bir günlük eylem yasağı. Kaymakamlıktır. Kaymakamlık, evet. Tamam, peki ne yapalım, böyle işte. Bitiriyoruz programı, Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feray Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dikkatli olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good, good, good, good vibrations, got my loose and excited. Good, good, good.